Welkom iedereen bij IT-Wende podcast 336 van 27 november 2015. In de box hangen Witold Kapensky, Luc Sala, mijn naam is Martin Broersen. Bart zou weer terug moeten zijn van zijn wereldreis, maar ik heb het nog niet gevonden. Victor is aan het vliegen in een privévliegtuig, heb ik gehoord, naar Engeland. Dus die doet luxe, maar kunnen wij niet in de podcast hebben. Dus Witold, ik hoorde een evenement in volgend jaar waar je heel druk mee was. Kan je daar misschien iets over promoten? Ja, dat is een beetje, dankjewel. Dus IT-Channel is afgelopen jaar behoorlijk gegroeid. Hè. We zijn ooit ruim 3 jaar geleden opgericht op verzoek van de markt. Toen ik wegging bij Computable CRN. En inmiddels zijn we gewoon marktleider ook voor alle IT-Channel media, vakbladen, platformen. Dus we hebben website, vakblad, die evenementen. Ik vind dat je dat heel leuk zegt. Je kunt ook zeggen, je bent overlever. Want de rest van collega's zijn bijna allemaal weg. Nee, dat valt wel mee. De markt is booming en mijn collega's die zijn er ook hoor. En de markt trekt aan, dat zie je. Dus je ziet initiatieven. Jij bent er ook nog steeds trouwens, je bent ook een overlever. Nou, nauwelijks meer. Ik bedoel, mijn dealerinfo staat nog een beetje op zijn website, maar als blad eigenlijk niet meer. En ook Channel Connect is afgestoten. Dus laten we zeggen, zeker in het distributieverhaal is het een beetje aan het afsterven. En dat is natuurlijk heel logisch aan het eind van de rit. Ik geloof dat aan jouw kant, dus meer aan de grootschalige ICT, en dat daar nog wel wat gebeurt. Maar in de winkeltjes, zal ik maar zeggen, dat is wel voorbij. Nou ja, ik neem ook de winkel, de retailers ook serieus. Maar wat ik inderdaad op focus, inderdaad is service providers, value-added resellers, maar ook de reseller om de hoek hoor. Die gewoon de lokale advocatenbureau helpt. Of een winkelier of wat dan ook. Daar zit nog enige business in. Maar dat is voor de distributeurs niet zo vreselijk interessant. Dat zijn een beetje vaste klanten. Het idee. Ik bedoel, ik kom toch uit de tijd dat de beste distributeur die ergens begon, reisde een paar keer naar Taiwan of waar dan ook. En begon het businessje en verdiende of kreeg mensen in dienst die dan accountmanager waren voor 150.000 euro en zo. Ja. Dat is wel een beetje voorbij. Nou, wat ik zie zelf, Luc, wat ik doe zeg maar met mij, thuis, dit doe ik niet alleen. Dit doe ik met een aantal mensen bij Dus IT Channel en mijn compagnon ook van Executive People. Dus het is een risico puur op de channel partners, hè? De vendoren, distributeurs, resellers, service providers die met elkaar samen doen, zaken doen. En dan executive people risico meer op de line of business manager, CIO, IT manager, IT professional. Dan heb je toch een totaal aanbod voor de hele IT-branche. En we zijn gewoon redelijk nieuws begonnen. Maar ik merk gewoon ook tot mijn eigen verbazing soms dat we gigantisch groeien, gewoon omdat we gewoon een ander model hebben. Dan alleen maar een advertentiebusiness of zo. We hebben gewoon een nieuw uitgevermodel. En dat zit alles in elkaar. En ik denk ook dat een stukje passie ook belangrijk is. Dat je ook echt oprechte interesse hebt voor de IT-branche. Ik denk dat ik dat er wel heb. De laatste weken kon ik niet altijd even aanhaken. Maar gewoon puur omdat ik gewoon echt prospects en klantenbezoek, maar ook veel moet schrijven en publiceren. En dan, we zijn behoorlijk uitgebouwd. Begon met de website en nu ook een magazine elk kwartaal. Ik kon nog veel meer aan, ik kon niet nog veel over zeggen. Maar wat ik kan zeggen is dat dus uit die Channel Awards nu het grootste Channel evenement, Award evenement is. Uiteraard, het is niet van je moet de tafel, je krijgt de prijs. Er komen ook zat genomineerden die geen tafel hebben, maar gewoon komen. Uiteraard hebben we het wel voor gezorgd dat het commercieel goed onderbouwd is. Maar het is gewoon een netwerkevenement. Wat wij willen doen is gewoon niet alleen maar nieuws brengen. Hè? Of feitelijk nieuws doen we dat vooral. Maar gewoon mensen laten netwerken. Dus gewoon dat leveranciers, distributeurs, researchers gewoon met elkaar samenkomen. Lekker kunnen business met elkaar kunnen doen. Mensen willen toch een platform hebben. Er blijft altijd behoefte aan. En ook goede informatie blijft behoefte aan. Ja. Het is alleen natuurlijk dat het aantal mensen, het aantal winkeltjes wat er vroeger was natuurlijk vreselijk veel groter. Nee, dat is anders. Dat is geconsolideerd. Daar heb je gelijk in. En e-commerce heeft natuurlijk zich laten gelden. Hè. Je ziet het ook bij de grote retailketens, de Dixons en zo. Dat is mijn assistente. Ja. Dus, Ik zie ook er heel veel mensen die uit die wereld kwamen, die dus toch maar heel kleinschalig zijn gaan werken. Zeg maar toch een heel klein winkeltje of gewoon een kantoortje hebben en hun omgeving helpen. En daar zit een business in. Ja. Maar het is anders dan vroeger dat je met een dikke leasewagen het land doorreed. Ja, nou, ik kom nog steeds bij heel veel distributeurs en vendoren en resellers en service providers. En ik zie nog steeds heel veel mooie dikke leasewagens. Die zijn niet voor mij. Mijn auto is afbetaald, zeg maar. Maar het gaat behoorlijk. Ik denk dat waar je in zit, en er is ook nog onderzoek van de ABN AMRO laatst geweest, dat gewoon de IT-markt sneller groeit dan de gemiddelde markteconomie in Nederland. Dat is een bericht van gisteren. Dat heb ik ook net verplaatst vanochtend. Het is wel wat in de IT-markt. Dat hoort er alleen nog waar je begint. Ja, dan moet je inderdaad geen winkel beginnen. Maar misschien moet je gewoon een softwarebedrijf beginnen. Of een e-commerce bedrijf. En als je kijkt bijvoorbeeld naar partijen zoals Central Point. Of Scholte A-Water. Kijk, dat zijn de jongens die grote deals doen. Hè? Mm-hmm. Of Bechtel, dat is een Duitse club. Maar ja, Bechtel Direct heb je dan. ARP heb je. Bij Direct. Ook de grote clubs. Maar ik denk ook dat er wel kans is voor de gespecialiseerde partners. Als ik ook zo om me heen kijk naar partnerconferenties. Dat je gewoon partijen hebt die gewoon alleen VMware doen. Zoals ITQ. Of alleen maar SharePoint. Zoals een paar Microsoft resellers doen, zeg maar, weet je wel. Of alleen Office 365. Dus ik zie echt overal kansen en ondernemerschap. Ik zie er eigenlijk nog veel meer dan voorheen, zeg maar. Vroeger was het heel vaak de Big Five, weet je wel. De Atos en Capgemini nog steeds laat zich de gelden. Maar je ziet gewoon dat de grote partijen... Maar hoe zie je dan bijvoorbeeld... de afgelopen week kijk ik toevallig weer wat televisie. En dan zie ik allerlei... Er zijn in Nederland specialisten die zich bezighouden met overheids-IT. Ja. Ja. En dan komen hele reeks waanzinnige mislukkingen voor waanzinnige bedragen langs. Ja. En dan zegt er weer iemand anders van, nou, het valt wel weer mee en het kan wel weer. En dan wordt de minister Plasterk geadviseerd. Maar dan, je ziet toch dat daar heel veel mis is gegaan. En dan kun je dus praten over vergroting van de omzet en meer uitgeven. Maar het effect, hè, we hebben... Toch een aantal dingen. We kunnen nog steeds niet elektronisch stemmen. Het rekeningrijden is onderuit gegaan. Om allerlei andere redenen natuurlijk ook. Maar ook omdat het technisch te moeilijk was. De treinen rijden niet. En voor een gedeelte is dat ook software kwestie. Omdat het allemaal niet op elkaar afgestemd is. Nou, dat is ook bestuur. Dat wordt ook met de politieke beslissingen. Kunnen we zo meteen over hebben, denk ik. Er gebeurt ook heel veel goeds, denk ik, bij de overheid. Maar wat heel leuk is. Op de Dutch IT Channel Awards, 21 januari. Komt Ajit Bakar spreken. En die gaat ook over trends praten. En die man praat ook heel veel met eindgebruikers en CIO's. Uh-huh. Ook bij IT-business bij de overheid. Dus dat is onze... dat is toch wel een bekende trendwatcher, denk ik. Dus Jan, dus wat ik zeg, het is een awardavond. Niet alleen maar dat we elkaar awards weggeven. Maar het is gewoon echt een netwerkavond. En ook een beetje een soort kennisavond. Nou, dus, stuur me een uitnodiging, zou ik zeggen. Ja, hij is er redelijk uitverkocht. Maar ik zal even de rekening behouden. En we hebben ook trouwens, waar ik altijd jullie wel voor uitnodigen kan sturen, maar dat gaat ook voor de luisteraars. Als je reseller bent of actief in het kanaal, is onze Dutch IT Society event. En dat doen we altijd in de eerste week van augustus van 2016. We hebben er al twee gehouden. En dat is gewoon open en gratis met lekker eten en drinken. En dat is gewoon puur netwerken. En dat doen we altijd meestal in Bunnik of in het midden van het land ergens. Ja. Mm-hmm. Ik wil toch even teruggaan naar wat er in die markt gebeurt. En bijvoorbeeld de games business. Ja. Die is toch dit jaar... een beetje inside in, redelijk teruggelopen. En dat is met name het geval omdat vorig jaar en het jaar daarvoor iedereen een game wilde hebben. We noemen dat Serious Games op zijn website. Praat over KLM, over allerlei organisaties die wilden wat leuks hebben. En er zijn hele mooie dingen gemaakt. Mm-hmm. Maar dit jaar kijkt iedereen een beetje naar en zegt, ja, wat levert het nou op? Hè? Wat gaat dit mij brengen? Hè? We hebben tonnen uitgegeven of een miljoen uitgegeven om fantastische games te maken. Ja. De verwachte toename van bezoek en dan natuurlijk toename van business is uitgebleven. En nu wordt er dus veel meer gevraagd van, nou, het is een leuk plan jongens, we vragen een offerte voor dit of dat probleem, maak een game. Maar wat gaat het ons opleveren? Hoe kunnen we het bezoek wat daar misschien komt monetizen? Omzetten in orders of in zeg maar t-shirts of onderdelen voor die spelletjes, hè, avatars verkopen. Dat valt ik zag deze week dat de meest succesvolle apps in alle app stores communicatie-apps zijn. Chat, spraak, whatever. Ja. Dus als je dat doortrekt, zou je dus de games moeten laten communiceren. Ja, nou ja, goed, dat was dus eigenlijk, ik heb verteld, ik ben naar zo'n medische beurs geweest om eens te kijken hoe dat nou ging. En ik zei vorige week al, die medische wereld is nogal eigenlijk heel erg behoudend. Gebruiken wel ICT om bestaande processen te verbeteren, te automatiseren, maar echt grote stappen vooruit. Dus de toepassing van virtual reality of wat dan ook. Nou, zag ik gisteren. Dat was inderdaad ook in het nieuws van de week, inderdaad. Ja, in een ziekenhuis wat gebruikt virtual reality om mensen thuis te laten kijken. Ja. En ik heb niet het gevoel dat dat 3D is, maar dat dat meer gewoon één camera is. En dat je dus eigenlijk een Skype met een gekoppelde, een of andere manier gaat de camera, als je dus je hoofd beweegt, dan gaat die camera thuis ook mee. Hartstikke leuk en ook lijkt me ook psychologisch heel belangrijk voor mensen dat je gewoon zeg maar in de ruimte op kunt kijken. Niet alleen maar, zoals we dat met Skype kennen, één beeld van één vaststaande camera. Dat zijn toepassingen die naar mijn gevoel niet vreselijk moeilijk te realiseren zijn. Maar veel verder gaan we niet. Ik ben niet zelf een onwijze gamer. Ik volg die game al wel. Wat ik wel zie is gewoon dat, in ieder geval in de PC, maar daar gaan weer de handel. Zoals HP en Dell, maar ook andere partijen. Toch wel specialistische game PC's. Dat is een relatief hoge marge markt. Hè? Ja. Supersnelle PC's. Je ziet dat tegenwoordig ook bij heel veel van die modellen. Daar zit dus al de mogelijkheid in om op te klokken. Hè? Dus ze draaien op 2,3 en dan kunnen ze naar 2,8 of zelfs 3,5. Ik heb zelfs 4 gigahertz gehoord. Hè? Dat betekent dat het ding wel vreselijk warm wordt. Maar en in die grotere, die kasten die mensen dan gebruiken op die events. Waterkoeling en fantastische dingen allemaal. Ik was gisteren bij HP op bezoek. Hè? HP is net afgesplitst. En HP, Hewlett Packard Enterprise, dat richt zich meer op de zakelijke markt. Hè? Switches, storage, enterprise services, Aruba Networks, dat soort dingen. En ik was bij, aan de andere kant is HP Incorporated, het heet gewoon HP Nederland. En die hebben een pand, ook gescheiden letterlijk. Althans een muurtje erin gebouwd. En daar heb je, als je binnenkomt bij HP Nederland, heb je een hele mooie demo room. Die is net geopend volgens mij. Ik was er zelf ook gisteren even. En daar heb je vooral heel veel printers staan, maar ook al die PC's. En als je kijkt wat de interesse van bepaalde game PC's, bijvoorbeeld de HP Pavilion Star, dat is dan een soort Star Wars Special Edition notebook. Die zegt daar helemaal daarvoor gemaakt. En die kan je gewoon volgens mij op bestelling doen. En Dell heeft trouwens ook hoor, hele mooie gamebooks. En ik denk dat ze ongetwijfeld ook wel gelden misschien voor Acer of Asus of voor Lenovo. Maar dat viel me wel op, dat daar echt gewoon helemaal getweekte game PC's doen. Met hele mooie schermen erbij. Zo'n Z-book of NV. Dus het is toch kennelijk een soort markt. Ondanks dat die hele PC-markt dalende is. Laten we daar niet, dat we dat niet even vergeten. Ja, maar goed, het is een niche-markt en het is ook duidelijk dat het werkt. Maar op termijn, welke ontwikkelingen zien we daarin? Ik was bij zo'n 3D-printerwinkel in Maastricht. Het is een hele mooie en ik stapte daar binnen en er stonden een aantal mensen die stonden dingen te kopen. Die kwamen uit Luik, van een fablab in Luik. Toen dacht ik, dat is wel interessant dat mensen vanuit Luik dan zelfs helemaal naar Maastricht moeten rijden. Goed, nou, 3 kwartiertjes of zo. Om dingen te kopen, omdat er niet zoveel winkels zijn. Ik vond het er fantastisch uitzien. Hele mooie dingen, hele leuke dingen. Heel kunstzinnig allemaal. Maar toch te veel. Mensen maken schaakstukjes, beeldjes van zichzelf. Er zijn heel creatieve vogels die hartstikke leuke dingen doen. Maar dat je nou zegt van, is het al een grote geldmaker? Nee. Ja. Winkeltje is nog steeds een pionier voor pioniermensen. Nou, ja, maar alles gaat toch online tegenwoordig? Al die jonge mensen die gaan toch gewoon online games spelen en online dingetjes kopen en omwisselen. Voor 3D-printers wil je het toch zien en je hebt er dan ook dat spul nodig. Dat gaan ze even halen. Maar goed, ik heb met die man te praten. Die zegt, we zitten toch wel te wachten op HP, want die hebben dus beloofd dat ze een 3D-printer zouden kopen. Ja. Die is het niet. Nou, die komt er pas op de markt als hij er ready voor is. Dus, maar dat is ook heel logisch. Want nog iets over games. Virtual reality, hè? Was vroeger echt een game achter. Dat zie je nu ook meer toegepast worden bij Samsung, bij Microsoft, bij Apple. Dus een virtual reality markt, dat is ook een enorm goede markt, zeg maar. Dat zie ik ook als een soort dat is dus ook zo. Je komt overal op beurs en mensen tegen die dat dan hetzelfde doen. Nou, ik vind de kwaliteit vergelijkbaar met wat we in 92, 93, 94 hadden met Silicon Graphics hardware. Ja? En dat was toen heel duur. En nu kan je het met bij wijze van een mobiele telefoon doen. De ziektemakende effecten zijn naar mijn gevoel nog steeds hetzelfde. Als je in zo'n snel ding gaat zitten wat heen en weer klapt, dan krijg je een beetje... Ja, het is een stuk goedkoper. Ik ga wel eens naar die VR-meets toe. Hè, van die VR-meets. Daar geef ik ook wel lezingen. Want ik heb op het eerste boek in de wereld geschreven over virtual reality. In 1989. Met Lanier en Barlow en zo. Maar ik ben niet echt onder de indruk. Ik zie eigenlijk steeds dezelfde toepassing. Wat ik wel opvallend vond, is dat 60-70% van de mensen die erin geïnteresseerd zijn naar psychologische toepassingen kijken. Ook dus Rift mikt helemaal op de gamesmarkt. Daar heb ik allerlei support, maar kom het steeds te laat met de machine. Die komt dus nu pas volgend jaar, na de kerst, ergens in februari, maart. En dan Rift in een commerciële versie. Dat is nog op de games gericht, maar de onderzoekers die ik spreek, en dat in Groningen zit een club en in Twente. Op allerlei gebieden worden echt wel hele leuke dingen gedaan. Maar men richt zich op psychologische modellen. Fobiebeheersing. Maar waarom niet op, we hadden het net over communicatie. Maar communicatie is dan toch mogelijk het ding wat je met virtual reality moet gaan doen. Dat ik dus inderdaad met je in jouw huiskamer zit. Ja, maar goed, moet dat dan 3D zijn? Want dan moet je ook 3D camera's hebben. Mm-hmm. Het kan allemaal, maar ik zie die grote ontwikkeling nog niet komen. Eigenlijk als ik zeg, ICT heeft op dit moment nog steeds het verder doorzetten van het automatiseren van allerlei processen. Hè? In de handel, in de e-commerce. Uh-huh. En daar is ongelooflijk behoefte aan. Ik gisteren zag dat iets als de nationale bevolkingsregistratie nog steeds niet van de grond gekomen is. Hè? Ik bedoel, waar praten we nou toch over? We hebben een database met, ja, nou, heel veel tekens en toestanden. Maar dat was vroeger had je al, we hebben het tegenwoordig veel meer diakritische tekens in namen en zo. Allemaal waar. Maar ik zie, dat is iets wat we, laten we zeggen, in 1980 hadden kunnen voorspellen dat uiteindelijk aan de orde zou zijn. Mm-hmm. Dat je vanuit iedere locatie door de overheid kunt zien wie wat waar zit. En maar wat je daar. En het gaat allemaal sneller en mooier. En met de privacy hebben we allemaal gelijk. Goed, maar we hebben ondertussen in de podcast Bart, die van zijn wereldreis terug is. En Sander, Sander Berkouwer, onze Microsoft man. Dus ik was even benieuwd. Goedemorgen. Sander voornamelijk. Benieuwd in de Microsoft 3D richting, zal ik maar zeggen. Of is daar veel in te doen? Of hebben ze juist laten ze het allemaal even een beetje gaan op dit moment? Nee, ik denk dat als je naar Microsoft gaat kijken, dat we inderdaad niet om de HoloLens heen kunnen. Maar het grappige is dat Microsoft natuurlijk nu al bijna 5 jaar de Kinect op de markt heeft. Mm-hmm. Ja. Waar inderdaad ook al heel veel games mee gemaakt worden. Maar waar ook al steeds meer en meer zakelijke toepassingen voor zijn bedacht. Als ik bijvoorbeeld kijk naar een oplossing die een dokertje heet volgens mij avaretail.com. Mm-hmm. En die hebben een schap gemaakt. En daar staan dan hoezen in van, in dit geval wel weer van games, maar oké, zwaar. En je pakt er een game beet en de Kinect die hangt erboven. Die ziet van, hey, goh, wat voor Kinect pak je of wat voor game pak je beet. En die laat de trailer van die game op het display zien. Mm-hmm. Nou, ze kunnen daarmee ook dingen als sweet spots en al die grappige dingen die Google Analytics bijvoorbeeld doet met die rode vlekken op je pagina. Weet je, waar kijken mensen het meest? Dat soort dingen. Dat kunnen ze nu al. Dus ja, ik denk dat Microsoft een hoop spullen het is een beetje onder de radar. Het valt niet echt. Het is niet echt. Het haalt niet veel nieuws of zo. Het is een beetje het Kinect. Jij zegt dat bestaat al zo lang, maar. Ik moet constateren dat wij het niet vaker over hebben, zal ik maar zeggen. Dan zijn wij misschien niet de goede trendwatchers, maar... Goed, ik was op die beurs, die medische beurs, daar zie je wel steeds die combinatie van een camera. En daar gebruiken ze dan die Kinect voor, die dus ook de beweging opneemt. En dan om mensen te motiveren om te gaan bewegen, het is natuurlijk allemaal fysiotherapie. Op afstand, hè? Dat je niet meer, maar dat als het ware de leraar naast je staat, of die dat dan van een afstand kijkt van, doe jij je oefeningen wel goed? Draai die knieën een beetje beter, dat soort dingen. Daar is wat, e-health is wel een business. Wat daarin mis, is de diepere inzicht. Het blijft allemaal een beetje... toen ik in 89 hier in mijn huis in Hilversum... waren mensen uit Montreal en die lieten dingen zien. Een man die heette Vincent John Vincent en die liet met een Amiga zien dat je kon drummen. En dan ging je dus gewoon voor je camera staan en dan kon je drummen op een ding wat je zag. En bewegen en sportoefeningen doen, dat soort dingen. Nou, dat hebben we nu ook. Alleen, ja, het is veel meer pixels en het ziet er realistisch uit. En je kunt dat mooi dan in een mooie omgeving doen, dat soort dingen. Dat zie ik allemaal. Maar fundamenteel, het principe waar het om draait is, hoe krijg je mensen zo gek om dat te doen? Welke beloningen moet je erachter hangen? En dan kom je dus een beetje in de sfeer van de games, maar dat geldt voor de hele samenleving, de gamification. Hoe krijg je mensen zo gek dat ze in je product kopen? Dat ze doen wat ze moeten doen. Hè? Er was gisteravond een programma over suikerziekte, model 2. Hè? Dat mensen meer moeten bewegen. Hoe krijg je ze zo gek? En ik vind dat daar erg weinig in gedaan is. Ja? Ik geloof niet dat meer pixels daar nou werkelijk helpt. Je moet meer inzicht hebben in de psychologie. En wat dat betreft zeg ik ook tegen mensen die me dat vragen. Want als je in ICT wil gaan studeren, ga je godsnaam ook psychologie doen. Want uiteindelijk draait het daarom. Dat we die database allemaal een stuk mooier maken. En dat daar nog een heleboel werk in zit. En voordat alle treinen in Nederland en de bussen en alles allemaal goed rijdt. Het zal nog een tijd duren. Maar juist in die psychologische beïnvloeding. Hè, zelfs als je een auto gaat maken en zelf rijden in de auto. Daar zit zoveel psychologie in. Op welk moment moet je ingrijpen? Hoe moet je zorgen dat de mensen rustig blijven, niet in paniek raken of uit die auto willen klimmen, hoe dan ook. Ja, het begrijpen van onze hersenprocessen in vergelijking met de interfaces die steeds breder worden, want daar hebben we het over, hè? Steeds meer bandbreedte in de interface, meer 3D, meer op allerlei manieren kunnen we meer met de wereld doen, meer sensors en meer actuators zoals dat heet. Maar daar zit het in. En daar zie ik eigenlijk een weinig ontwikkeling in. Jesse Schell, mijn zoon... Ik weet het niet. Wat ik je hoor zeggen, is dat je dus vindt dat de technologie betrouwbaar genoeg is. In vergelijking met NS sowieso, denk ik dan. Maar betrouwbaar genoeg is voor al die relevante toepassingen. Ik weet het nog zo net niet. Ja, laat ik zo zeggen, in de praktijk gaat het natuurlijk steeds mis. En dat is ook duidelijk. Maar je hoorde nu een verhaal van dat die zelfrijdende auto's, dat verzekeraars nu gaan roepen van ja, wacht even, dat valt niet meer te verzekeren. Dus we gaan alles maar gelijk verzekeren. En dan gedragen we gezamenlijk het risico dat als ze tegen elkaar botsen, want juridisch is het dan niet duidelijk wie de schuld heeft. Of dat nou zeg maar Google is die de software gemaakt heeft, of de sensor die even geweigerd heeft. Of de borden langs de weg die niet goed waren. Wij betalen het gewoon en wij gaan met z'n allen gaan we dat risico afdekken. Je ziet dus dat daar de techniek en ook de juridische achtergronden daarvan onduidelijk zijn. Dat men toch niet verwacht dat het foutloos gaat. Wordt wel gezegd natuurlijk door Google, ja, onze auto's maken geen fouten. Nou, dat blijkt dan ook niet te kloppen. En net zoals treinen niet tegen elkaar zouden moeten botsen, dat gebeurt toch. Nee. Nou, er komt natuurlijk ook Schumel-software van Apple. In de Apple-auto's komt natuurlijk Schumel-software die voorrang neemt ten opzichte van de Google-auto. Ja, goed, we dwalen. Schumel-software, wat een prachtig woord. Ja. Ik koop wel weer een Volkswagen. Dat gaat helemaal goed komen. Ja. We dwalen af. Dat blijkt dus veel erger te zijn. Ik dacht dat het allemaal nog wel meeviel, maar nu blijkt dus in Amerika dat bepaalde type diesels inderdaad 20 keer zoveel uitstoten als wat ze beweerd hebben. Ja, en net zo slecht als vrachtwagens en zo. Dus het is allemaal wel ernstig. Maar je moet dus kijken, hoe kun je software gebruiken om mensen tot dingen te brengen? Nou, daar zijn een aantal methodieken voor. Cognitive dissonance is wat we natuurlijk in de marketing gebruiken. Mensen het idee geven dat als ze software A of product B niet kopen, dat ze tekortkomen. Dat ze hun zelfbeeld kunnen opdelen. Dat is één ding. Moeten zorgen voor wat ik noem temporary autonomous. Maar zou dat niet kunnen met de Kinect van nu? Want Sander, even terugkomend over, zijn we nu op het niveau? Kunnen we met de Kinect gewoon per ongeluk een of andere Israëlische wizard, die kan nu toch het wiel uitvinden? Of is de apparatuur daar niet klaar voor? Nee joh, de derde benendetectie van de Kinect staat daar compleet hard in de weg. Ik Ja, daar zit ook een business in. Ja, maar het verhaal is dus, Jesse Shelderman van Gamification praat tegenwoordig over transformative of transformational software. Transformational games. En ik had het net over psychologie. En ik denk dat bedrijven als Microsoft daar eigenlijk wel aanzet hebben gegeven toen voor het eerst van Microsoft, want de eerste servers, kun je nog herinneren? Dat waren gewoon platte dingen die op tafel lagen, een soort tafels. Mm-hmm. Ja? En toen dacht ik, nu gaan we een heel andere kant uit. Maar ze hebben er een kleine servers, laptopjes, hoe noemen ze, tablets van gemaakt. Stoeptegels. Maar dat vond ik eigenlijk... Wat? Stoeptegels. En dat zijn leuke dingetjes, maar ik vond eigenlijk door breken die idee was een tafel waar je met z'n allen aan zit en waar je allerlei dingen kunt doen. Mm-hmm. Ja, die zie ik op onze vergadertafel nog niet. Nog steeds niet. Zou eigenlijk wel. Maar je ziet nu een soortgelijke technologie bij de McDonald's. Dat is ook een interactieve tafel. Mm-hmm. Ja. Nou, dus er is altijd een fase waarin een leverancier probeert om een stuk inspiratie in de markt te leggen, waardoor anderen, en of dat dezelfde technologie is, of dat de gebruikte technologie is, of dat op de een of andere manier terugkomt qua omzet, ook gaat doen. Ja. En ik denk dat de geschiedenis van Microsoft wel bezaaid ligt met dat soort inspiraties. Zeker. Maar... We hadden het net over McDonald's. En bij McDonald's kun je tegenwoordig ook op zo'n schermpje bestellen. En als ik binnenkom, dan schat ik altijd in hoeveel mensen dan aan de linkerkant staan. Die staan te wachten op hun via de computerschermpje bestelde spullen. En de mensen die direct geholpen worden. En dan kies je toch heel vaak voor die vriendelijke mevrouw die daar toch nog een beetje naar me lacht. En eigenlijk veel sneller mijn spullen geeft. Ja? Nee, dus het is een experiment en het kan uiteindelijk wel zover komen dat ze helemaal geen mensen meer hebben. Hè? En dan zie je in supermarkten toch, in zomer, dat echt gewoon de kassa's opgeheven worden. Dus het is toch niet dat is toch wel een trend die zou kunnen gebeuren. Nou, dat is met McDonald's natuurlijk duidelijk. Als je met de auto komt, dan word je behandeld als een, via een beeldscherm klant, zou ik maar zeggen. Luister nog wel maar naar je. Maar de klant in de winkel wordt de kant uitgedrukt. Van nou, kom nou binnen, ga het schermpje voor het aangeven. Steek je creditcard erin en klaar is Kees. Ja? Mm-hmm. En met takloos betalen kan het allemaal nog veel sneller. Het wordt ook wel onmenselijker. En dan is de vraag, wat wil de klant? Ja, en wat willen mijn kinderen of mijn kleinkinderen? Die willen naar McDonald's waar ze zitten. En in die ballenbak te zitten en met andere kinderen te praten en te kijken wat het cadeautje is en of ze dat niet kunnen ruilen en dat soort dingen. Het is heel veel toch ervaringsdingen, hè? Experience economy, en niet het meest efficiënte wat je wil hebben. Oh, dat is grappig. Ik heb precies de andere ervaring namelijk. Ja? bij de McDonald's... rijden we altijd door het drijven omdat het gewoon sneller weg is. En dan eten we thuis gezellig met z'n allen plastic. En ja. In het restaurant waar ik heel vaak ga eten, wat het favoriete restaurant is van mijn vrouw. Daar hebben we de keuze tegenwoordig, en het is een tapasrestaurant. Om heel moeilijk omslachtig telkens met je briefje te wapperen van goh, volgende ronde. Of gewoon op een iPad. En die keuze krijg ik ook van tevoren. En ja, wij kiezen dan voor de iPad. Mm-hmm. En onze dochter doet dan alles bij elkaar klikken. Dat is helemaal geweldig. Oké. Maar wat betekent dat dan dat ik tegenwoordig dat ik in de toekomst geen ober aan me aan meer... Ik krijg een iPad bij de ingang. In het begin krijg ik nog een iPad van het restaurant. Omdat ze niet iedereen... en in de toekomst connect ik gewoon met mijn eigen device als ik in een restaurant kom. Ja, waarom? Ja, of misschien hebben we wel gezichtsherkenning. Mhm. Die gewoon weet, dat is die klant, die kan bij ons berekening kopen. Ja, een soort Uber-model. En als het rustiger is, krijg ik het ook goedkoper. Ja, natuurlijk. Of juist duurder. Ja, want Uber is nog steeds ook interessant, zal ik maar zeggen, wat er in Amsterdam, ook hoe het werkt en hoe het, hoe het functioneert. Het is eigenlijk best wel bijzonder goed. Dus als je dat model op allerlei andere dingen toepast, dan zou je daar natuurlijk op restaurants ook handel mee kunnen halen. Ja, maar ja, je hebt dat zes juridische beperkingen, maar je had nog Uber Pop. Dat is natuurlijk, dat is de laatst gestopt in Amsterdam volgens mij. Mm-hmm. Ik las laatst een idee van de Uber voor orgaantransplantatie, maar daar was ik denk ik ook niet helemaal fan van. Ja, en de healthcare, dat je ook, dat hoorde ik op de radio gisteren, dat je ook een soort gezondheidsdienst via Uber kan doen. Dat je via Uber snel gewoon je kapillen kan halen of wat dan ook. Mm-hmm. Dus ik moet nog even uitzoeken. Dat hoorde ik gisteren heel vluchtig tijdens mijn enorm drukke agenda. Hoor ik weer een behoorlijke innovatieve diensten daarover. Dus. Ja, ze zijn wel een beetje aan het rommelen met het, maar dan voornamelijk inderdaad op vervoer. Ik zag ook al dat je voor november of zo kon je je snor laten bijscheren in 10 minuten. Dus dan kon je een bepaalde code of zo indrukken. Ja. En dan kwam er een kapper binnen 10 minuten met Uber naar je toe rijden. Ja, het is een dokter. Dat heet Uber voor Dokter House Calls. Of on demand dokter. Dat je gewoon via Uber gewoon een snel. Ja, heb je gewoon een snel een. Maar dan ben je dus een beetje ouderwets, Sander. Want dan, waarom rij je dan nog naar de McDonald's? Dan bestel je dat toch gewoon bij Uber? Ja, je kan nu, dat is het. En mijn baas is ouderwets en mijn klanten zijn nog ouderwets. Die vinden het graag, die vinden het geweldig als ik op locatie kom. Ik weet ook niet waarom, terug. Die gasten hebben zich zo gepositioneerd op de langste snelweg dat ik er al langs kom. Nou, je hebt nu een samenwerking tussen Practo en Uber in de Aziatische markt. In India, Indonesië, Filipijnen en Singapore. En dan kunnen patiënten met Uber tegen lage kosten via een soort healthcare platformen een Uber regelen om naar het ziekenhuis te gaan. Mm-hmm. En daardoor dokters bezoeken. En dat is Practo, dat is een soort Bengalese healthcare booking platform. Die heeft dat ontwikkeld. In samenwerking met Uber gaan ze dat nu een soort dienst aanbieden, zeg maar. Dus je kan gewoon via app kan je gewoon een afspraak maken met de dokter. Zou dat ook niet kunnen zijn omdat Uber merkt dat in een aantal markten haar model, dus het model van taxis waar ze mee begonnen, niet geaccepteerd wordt. En dus als een gek aan het zoeken is naar andere dingen. Ik wil niet al te negatief klinken, maar... Uber Pop is natuurlijk particulieren laten rijden eigenlijk. En de rest van Uber Black en Uber weet ik veel wat, die werken allemaal. Want dan krijg je gewoon een taxibedrijf die daarop inspeelt. En ik heb, dus het is gewoon een portal die handen doen, net zoals Airbnb. Want je gaat er naartoe dat je uiteindelijk, ik ben daarvan afgestapt voor mijn bed and breakfast, omdat het uiteindelijk 23% gaat kosten. Ik spreek dan Uber chauffeurs die zijn eigen auto's rijden en die nu binnenkort voor 80.000 euro weer een nieuwe wagen gaan kopen. Dus het is niet zo, want je hoort wel van verhalen van ze worden onderbetaald en weet ik veel wat. Maar als je volgens mij Uber chauffeur bent in Amsterdam en je staat op de goede locaties, dan verdien je niet weinig hoor. Ja, ik was laatst trouwens, ik heb een Uber nog nooit gebruikt in Nederland of wat dan ook, in Europa. Maar ik was wel laatst in de Silicon Valley. En ik was bezoek bij Richard Jonker. Dat is een heel bekende ondernemer uit het Nederlandse IT-kanaal. Mm-hmm. Die is nu vice president bij Netgear, een storage en network leverancier. En ik dacht, ik was al op bezoek bij Oracle Openworld. Maar ik dacht, weet je wat, ik was al een paar dagen aanwezig. En ik dacht, ik neem de trein naar Silicon Valley. Dat is voor een redelijk bedrag, voor $10 zit je binnen anderhalf uur in Silicon Valley. En Richard heeft me toen opgehaald, maar hij had een meeting ernaar. Dus hij regelt zijn Uber via die app. En binnen anderhalf minuut, twee minuten stond die man, een Amerikaanse Chinees volgens mij, stond klaar voor de deur. En die heeft mij keurig voor heel laag tarief naar het station teruggebracht. Ja, het is maar ook via zijn Chinese Google Maps had hij aan. Want hij sprak alleen maar Chinees volgens mij. Dus en dat ging allemaal. Dat is toch een fijne service moet ik zeggen. Nou, in Amsterdam ben ik nooit meer dan 5 minuten moeten wachten. Af en toe staan ze al voor je deur voor je nog op enter hebt geklikt. Het is echt. Maar ik vind dat wel. Dat is natuurlijk convenience. En dat roepen wij hier al vaker. Je wint alles met convenience. Maar, we hebben het over tekortschieten van de traditionele taximarkt. Tuurlijk, moet je die eens bellen nu, dan sta je eerst in de wacht. En, weet ik wel, kloter georganiseerd en helemaal fout. Maar dat is dus eigenlijk, ik vind dat geen fundamentele verandering. Uber, hij krijgt een portalfunctie. Je herinnert je dat port, dus je tikt in Uber op je apparaatje of op je app. Ja, ze zijn makkelijk te vinden. En daar betaal je veel voor. Die mensen moeten veel afdragen aan Uber. Ja? Vooral omdat een auto natuurlijk vaste kosten heeft en dat soort dingen. Dus het is niet dat ze 10% van de winst afdragen. Ze dragen, 10% van de omzet. Ze dragen daarmee eigenlijk misschien wel 20-30% van hun winst af. En dat is, ja, dat zijn de kosten van het verwerven van klanten en dat soort dingen. En natuurlijk is het goed dat we met dit soort dingen de wereld handiger, sneller, beter maken. Hè? Dat we besparen op stilstaande taxis, weet ik wat. Allemaal goed. Maar als ik hoor dat Uber zich nu naar allerlei andere dingen, dan denk ik, nou, misschien is dat het businessmodel, is dat wel zo verstandig? Ja? Is dat ook niet een signaal? En ik ben kritisch van, hallo, het gaat niet goed. En nu gaan ze zich maar op allerlei andere dingen. Het is een beetje Dodgetown-achtige praktijk af en toe in Nederland. Of niet. Het is redelijk gereguleerd, die taxi, hè, met die blauwe nummerbordje. Maar die taxibedrijven moeten heel veel betalen voor een vergunning. Hè, en dat kost toch wel een paar jaar om dat terug te verdienen. Dus het is een beetje, en dan zo Uber is totaal nieuw disruptieve model, waar gewoon de bestaande economie en de wetgeving, maar ook daar totaal rekening mee heeft gehouden. Terwijl in Amerika gewoon een gigantische behoefte naar is, omdat in Amerika heb je gewoon overal een auto voor nodig. Het openbaar vervoer in Nederland is gewoon, en ook in Europa algemeen, is redelijk veel beter. Uiteraard heb je in Amerikaanse steden een redelijk goed openbaar vervoer. Maar daarbuiten niet. Dus daarom doet Uber het goed. En iedereen die ik spreek vanuit de consumentenkant is heel erg blij met Uber. Uber zelf, ik weet niet hoe open het bedrijf is. Mijn collega's zijn er laatst geweest van Executive People op kantoor, maar die mochten niet zoveel filmen en zo. Maar het is toch een disruptief bedrijf. En ik vind trouwens zelf bijvoorbeeld dat je nog steeds een rare praktijk hebt met hoge kosten op. Een normale taxi is gewoon redelijk duur in Nederland. Je moet gewoon van tevoren een goede prijs afrekenen. En ik vind bijvoorbeeld dat op Schiphol afspeelt. Dat je gewoon wordt benaderd door allerlei figuren daar, zeg maar. Of mensen. Ik snap die mensen ook wel dat ze gewoon business moeten doen. Mm-hmm. Maar het is gewoon niet goed gereguleerd. Als ik naar Barcelona vlieg, kom ik gewoon 4 keer per jaar voor een conferentie van VMworld of Gartner of Canalys of wat dan ook. Dan weet je gewoon van tevoren ongeveer wat je betaalt. Dan ga je gewoon netjes in de rij wachten en staat gewoon een taxi klaar. En die heeft gewoon een meter aan staan. En bam, dat is gewoon het tarief. En ik denk gewoon zelf vaak dat het in Nederland toch een beetje beter kan, zeg maar. Gewoon goede duidelijke tarieven. Bijvoorbeeld in Polen moet je ook wat oppassen. Maar dan weet je gewoon wat je per kilometer betaalt aan euro's. En dat zie je ook bijvoorbeeld staan in Barcelona. Eigenlijk zouden we veel meer moeten benchmarken. En er moet wat minder kuibelachtig zijn. Maar ik snap wel, aan de ene kant die taxichauffeurs die veel te veel moeten betalen voor vergunning. En die hebben al last eigenlijk voor de vrije taximarkten. En dan is er Uber erbij, ja. Maar ja. Dus met andere woorden, Uber maakt slim gebruik van situaties en juridische situaties en misstanden in de markt. Nee, ik denk dat het, ik denk dat juist Uber net als een Facebook, net als een Alibaba disruptief is. Waarom? Omdat zij niet investeren in een wagenpark of in een huis of wat dan ook. Ze hebben ongetwijfeld kantoor. Nee, ze hebben gewoon een softwareplatform geconnecteerd via social media, mensen en een app. En alles draait nog één ding. Alles draait om de data en de content. Dus ze hebben gewoon aan de ene kant een aanbod van drivers die graag, dus chauffeurs die graag in de auto mensen willen rondbrengen. Aan de andere kant heb je van mensen die zonder gedoe, zonder foliesysteem en wat dan ook van A naar B moeten. En zij bieden gewoon een app daarvoor. En tegen hele lage kosten. Dus zij hoeven ook niet de enorme tarieven te berekenen zoals normale taxis dat doen. En dat is maar ze benen dus de taxibusiness uit. Dat is digitalisering van de business. Dat is digitalisering waar we nu middenin zitten. Ja, maar Luc, ik denk dat een Uber-taxichauffeur misschien wel meer verdient dan een gewone taxichauffeur, omdat ze veel meer ritten krijgen. Ja. Nou, dus het is efficiënter, maar het betekent dat we dus de winst, en je zou dat de overwinst kunnen noemen, van de taxibranche in Amsterdam aan het wegeten zijn. En dat is ook mijn groot bezwaar tegen internet en tegen automatisering op de lange duur. Het is heel entropisch. Alle winst wordt weggevreten en daardoor wordt de oliefunctie van winst in de samenleving ook opgedoekt. Dus we worden allemaal het vervlakt, zou je kunnen zeggen. Als je niet meedoet, ik denk dat zelf alle taxibedrijven ook gewoon een app moeten ontwikkelen en gewoon De kracht bij lokale taxibedrijven zitten in Rotterdam, in Utrecht, in Amsterdam. Dus ook hun hele platform helemaal te digitaliseren. Ga een app ontwikkelen, ga een website ontwikkelen. Ga juist een enorme klantrelatie aan. Schaf een CRM-instantie aan. Als die klant blij is met je, dan komt hij echt wel terug. Ja. Maar nu krijg je dus met heel veel concurrentie, want dat betekent dat. Dan krijg je een situatie zoals in New York, dat taxichauffeurs, dat zijn alleen maar buitenlanders die geen Engels spreken of veel slecht Engels spreken. Dus in Nederland krijgen we Syrische taxichauffeurs. Terwijl op dit moment de taxis, dat zijn meestal toch autochtone mensen die daar geïnvesteerd hebben. Dat zijn eigenlijk ondernemertjes en geen loonslaafjes. Dus je business vervlakt. En dat is wat ik in het algemeen wil zeggen over ICT. Hè. Cyberspace is een vervlakkend medium, een entropisch medium. Dat vind ik jammer. En ja, als je erin zit, heb je absoluut gelijk, moet je mee en kun je niet. Je kunt niet ontsnappen. Ja? Ik ook. We hebben net aan het begin altijd over mijn evenement. Ik ga er verder niet te veel promotie voor maken, want ik ben er ook wel erg blij mee natuurlijk. Ik ben ook helemaal digitaal aan het werk. Ik werk digital gewoon. Ik werk social. Ik doe heel veel via in LinkedIn en Twitter. Ik ben ook face-to-face meetings doe ik. Ik doe print online. Dus zo moet je doen. Je moet al die ontslagen journalisten die dat niet kunnen. Al die ontslagen journalisten uit de IT-branche, heel veel werken er voor mij nou, voor mijn platform. Als ja, je bent een goede ondernemer, je hebt het gezien. Maar het is wel zo dat in de journalistiek op dit moment minder mensen werken. Kijk maar naar die gebouwen in Duitsland had je van die hele grote persgebouwen. Die staan voor de helft leeg, omdat vroeger deden ze met 250 journalisten en nu doen ze het met 150 journalisten. En iedereen jat het van internet. Ja. De foto's die worden gewoon van Je kan ook heel veel dingen zelf doen hoor. Gewoon zelf fotootjes maken. Je kan ook zelf dingen schrijven. Luc, waarom is Microsoft, als we dan hadden, waarom is Office 365 of whatever techniek wittelt allemaal gebruikt om dat het voor elkaar te boksen, is dan toch net zo slecht als Uber? Precies. Ik denk dat we trouwens met Uber dat we nog wel een hele hoop echte leuke, lachwekkende situaties krijgen. Ik was bij Microsoft op bezoek een paar weken geleden. En we maakten ook gebruik van een Uber. En we hadden nogal last van onze hoe heet die functie? De correctie. De woordcorrectie. En ik denk dat als je dat gaat krijgen met Uber voor bijvoorbeeld een dokter en dat je zegt van joh, ik heb eczeem. En ineens staat er een interventieteam omdat er staat ik heb ebola. Weet je, dat is toch wel, of ik heb last van een griepje en er staat ik heb last van een griek. Mm-hmm. Ja, dat ineens een andere instantie bij je staat voor de deur. Wij gingen ineens naar een ander eiland. Omdat we inderdaad een hotel hadden gevonden wat ook hetzelfde heette, maar toch 3 steden verderop. Dat was grappig. Ik rijd van de week in Luik, jongens. En mijn naam is Sala. En 1H erachter. En dat zou ik dus fout zijn. Ja? Dat dacht je ook van... Je bent nu ook fout, hoor. Wat? Nee, maar een politieman die zeg maar mijn nummerbord opneemt. En dan ziet, daar zit er zeker meneer Sala in. En weten we verder niks. En die leest dat even niet snel. En die zegt, laten we die vent even afknallen. Mm-hmm. Ja. En laat eens een IT-ondernemer die ik ken, die heeft een baardje, lijkt net een halve salafist, maar is hij niet. Het is gewoon een Limburger die katholiek is en heel veel bier drinkt. Die is laatst gewoon van de weg gehaald voor gewoon de routinecontrole door de auto, door de politie. En die zegt de politie eigenlijk van, we kijken gewoon naar bepaalde types in de auto met baarden, wat dan ook. En die controleren gewoon even voor de zekerheid. Dat gebeurt in Nederland al. Dus ze kijken toch naar je kop kennelijk. Ja, in de trein ook hoor, dus don't worry. Ja. Ja. Maar goed. Ja, jongens, we hadden het over de wat er in de breedte in de ICT gebeurt. En ja, dus ik wil nog één ding zeggen, Luc. Ik wil één ding zeggen nog, Luc, over ontslagen journalisten die allemaal thuis zitten en er wel mee. Weet je wat ik zeg? Ik ben zelf ook altijd puur journalist geweest. Je moet als journalist, op een gegeven moment, als je 30, 40 bent, moet je gewoon zelf ondernemer worden. En zelf uitgever worden, salesmanager worden. Want al die journalisten worden ontslagen, maar diegenen die altijd op kantoor achterblijven, zijn de sales en marketing. En die gaan altijd meestal freelance journalisten inzetten. Terwijl eigenlijk het probleem ligt bij die sales en marketing mensen, die gewoon niet goed weten te verkopen. Of misschien juist wel, maar juist willen bezuinigen op de muziek. Dus nog één ding, ja, ik ben nu ondernemer. Maar ik zeg tegen al die ontslagen journalisten, En zeg het desnoods door tegen, als je met ontslagen journalisten die thuis zitten en die weten niet wat ze moeten doen, word zelf uitgever, blijf journalist, ga een stukje sales doen, ga een stukje marketing doen en pak de, alle tools die je hebt, zoals social media, LinkedIn, Twitter en je eigen netwerk en je kennis en ga gewoon aan de slag. En het komt wel. Gewoon, je moet wel ook, ik heb het ook gedaan, wel dag en nacht werken, maar je komt er wel. Mm-hmm. Ja, en ik heel ben Amerikaans. Ook een beetje door dingen als de PC Dumdag en toen zei al mijn collega-journalisten, die zeiden van ja, dat is de, ja, je bent uit je vak en je bent commercieel geworden en dat soort dingen. Ja, nou, dat is het geheim waar aan het begin van de podcast Wittelt ons niet over wil spreken. Hij gaat natuurlijk een beurs beginnen. Nou, als ik een beurs ga beginnen, ga ik eens even Luc bellen. Echt, dat was een hele mooie business. Daar heb ik echt heel veel geld over verdiend. En dat soort dingen. Maar je moet met je tijd meegaan. En het is nu tijd voor virtual reality beurzen. Of dat soort dingen weer. Ja. Heb ik in 93 ook georganiseerd. En daarna was het over. Maar en wat jij nu doet met die in die markt events organiseren. Waar mensen elkaar fysiek kunnen ontmoeten en netwerken. Fantastisch. Dat is, daar blijft behoefte aan. Ik denk dat juist de eventbusiness enorm booming is. Ik was laatst ook bij een collega van me. Van een grote uitgever waar ik ooit heb samengewerkt in Duitsland en München. Daar zijn 45 journalisten ontslagen. 45. Bijna 20% van het totaal aantal werknemers van de grote Duitse uitgeverij. Maar, dat zijn vooral de gamebladen en de PC-bladen trouwens, waarvan de journalisten zijn ontslagen, want die hebben enorm last van online platformen. Maar waar niet wordt ontslagen, zijn de evenementen die gekoppeld zijn aan zakelijke platformen, zeg maar. Want iedereen, er is een enorme behoefte door die disruptie in die markt en de enorme aanbod vanuit leverancierskant. En de bedrijven die willen veranderen of die zitten met digitalisering, weet je wel, oude taxibedrijven die misschien toch maar een soort Uber-achtig model willen, die willen gewoon een goede IT-discipline hebben, goede software hebben. Dus en evenementen zijn daar juist een middel voor, een smeermiddel voor, om mensen bij elkaar te brengen. Dus heel veel ik heb nog nooit zo'n evenementen gehad als nu, de laatste 3 maanden. Ik ben echt bijna evenementenmoe, mag ik niet zeggen, want ik organiseer zelf ook evenementen. Maar elke dag heb ik in de auto gestapt en af en toe in een vliegtuig om over mijn evenement te bezoeken. Dus iedereen komt. En mensen komen door. Het is druk. Echt waar. Ja. Echt, vroeger, ik was gisteren bij Juniper Networks. En dat was echt heel niche netwerken. Super high-end netwerken. En het was volle bak. Met vendoren, met prospects, met partners. En dat geldt overal waar je bent. Echt waar. Echt waar. Dus. Ja. Oké. Okay. Je hebt gelijk. En ga ervoor. Nog even terugkomen dus op de brede trends in ICT is, het wordt allemaal beter, ja, en we kunnen meer interfaces hebben, en er blijven fouten komen, en er blijft aantasting van de privacy met al deze mooie dingen, want het klinkt ook wel aardig, maar als een systeem wat net wordt uitgelegd, dat je in de winkel kunt zien welke games je doet, ja, dat wordt toch ergens opgeslagen, daar wordt mijn gezicht ook bij opgeslagen, en misschien ben ik wel een trouwe klant, en dan kom ik de volgende keer, en dan weten ze al wat ik wil, of Mijn hele Facebook en dat soort dingen wordt volgestouwd met gerichte reclame. Even daarover praten. Ik merk ondertussen dat ik op Facebook zoveel tussen al die... En ik heb heel veel mensen op Facebook die zo'n rommel sturen. Maar tussen die rommel zit ook zoveel en eigenlijk gerichte reclame. Ik heb het gevoel dat Facebook net als Google gewoon heel gericht... Je zegt 3 keer Volvo, nou dan krijg je reclame van Volvo. Ja klopt. Ik word ook gevolgd. En dat zie ik ook op websites. Als ik gewoon een bepaalde hele niche technologiebedrijven bezoek. Hyper Converged Appliance Labels is gewoon om wat informatie te bekijken op basis van een artikel die ik wil schrijven of publiceren. Dan word ik, als ik naar Telegraaf ga, dan blijven ze me volgen met allemaal cookies en zo. Dus is dat wel grappig. Ja. Ja. Nou ja, goed, dat is een beetje de trend. En wat dat betreft gaat het goed, is er nog veel te verdienen, jongens. En als ondernemer, maar dat is al duizenden jaren zo, kun je meer verdienen en kun je meer doen. Dan, niet als ambtenaar, want die doen het ook heel goed. Nou, maar je moet gewoon, de groei is er, maar je houdt ervan waar het is. En dat is toch software, services, cloud, mobility, wireless, beheer. En ik denk ook gewoon dat de bestaande resellers, even broke don't fix it. Als je ook gewoon een lekkere, gewoon een transactionele business hebt, hè, dan moet je dat ook gewoon lekker doen. En dan gewoon lekker servicen. Dus ga gewoon lekker door waar je mee bezig bent, maar kijk gewoon wel om je heen waar de businessmodellen zitten en benchmarken. Ja, dat denk ik ook. De ouderwetse servers, zal ik maar zeggen. Gewoon de 2012 servers of zo, 2016 servers, die zijn nog steeds wel in de bedrijven. Ja. Dan beginnen ze nu voor het eerst naar Amazon te verplaatsen. Dus dat is eigenlijk nu pas de trend, zou ik maar zeggen. Dat mensen nu pas de trust hebben om de servers uit hun MKB-organisatie te gaan verplaatsen naar Amazon. Ja. Ja. Sander, wat is jouw Microsoft-nieuws eigenlijk? Want ik zag je zomaar op hangen en we zaten ongeveer in deze trant te praten. Dus ik dacht, ik haal je in de podcast. Maar wat is jouw Microsoft-nieuws? Want ik noem jou toch maar een Microsoft-man. Ja, ik vind het best hoor. Nou ja, wat we hebben gezien is dat Microsoft een nieuwe versie van Windows 10 dus offline heeft gehaald. Of in ieder geval heeft proberen te halen. Of in ieder geval dat signaal heeft proberen te geven. Omdat er dus fouten waren in het overnemen van de privacy instellingen. Dan denk ik bij mezelf, daar geeft Microsoft toch best wel een heel groot signaal af. Mm-hmm. Dat het dus best wel begaan is met onze privacy. Ze hebben het gelukkig nu gefixt. Dus de november update voor Windows 10 kan nu gewoon weer doorgang vinden. Mm-hmm. Maar ik vind dat, ik vond dat wel het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Nou ja, het was ook wel frappant inderdaad dat die updates gewoon alle settings gewoon terugbrengen naar verstuur alles maar naar Microsoft. Maar niet alleen privacy settings, want ook alle links voor als je video's hebt gezet naar VLC en audio naar VLC en PDF's naar Adobe. Met de november update is alles terug bij Microsoft. Dus je kan wel zeggen, ja, ze zijn goed bezig, maar het is niet alleen privacy settings, het is gewoon een heel vreemde actie eigenlijk. Alles is terug naar Microsoft. Dus alle links die je zelf hebt gezet zijn terug naar Microsoft. In ieder geval grote delen. Alleen hele niche koppelingen met applicaties blijven gewoon staan. Dus je kan zeggen het is positief voor Microsoft. Maar ik vind het ook wel een beetje zorgelijk. Eigenlijk is de halve wereld is al over. En de halve wereld heeft nu de privacy settings aanstaan die alles weer naar Microsoft sturen. En die hebben allemaal weer hun koppeling naar de Microsoft videoplayer in plaats van VLC. Ja, ik denk dat Microsoft op tijd heeft teruggehaald om dat juist te voorkomen. Ik weet ook, het is een beetje, ze noemen het ook wel de tyranny of the defaults. En ik denk dat Microsoft daar heel erg mee aan het worstelen is hoe ze dat kunnen tackelen. Mm-hmm. En het is niet alleen iets van Windows 10, het is in alle software zien we dat. En ja, ik denk dat we ons inmiddels ook wel wederom kunnen afvragen of de kwaliteit van software wel daar is waar we het nodig hebben. Wittold, ik krijg iets te veel lawaai van jouw kant. Zal ik jou uit de box gooien? Zo. Ja. Dus en de kwaliteit van een besturingssysteem voor consumenten is natuurlijk één. Maar ja, een besturingssysteem voor servers is weer een heel ander verhaal. Mm-hmm. Dus ja, ik maak me niet direct zorgen over de kwaliteit van Microsoft software. Omdat ik daar zelf ook gelukkig nog wel wat input op kan inbrengen. Maar het is wel een blijvende uitdaging. En ik ben in ieder geval blij dat Microsoft niet het pad bewandelt waarin we zeggen van nou weet je wat, laten we een product 9 jaar met een beta labeltje rondhobbelen. Maar dat ze wel de moeilijke keuze maakt van oké, weet je wel, misschien moeten we nu maar iets gaan doen. Om überhaupt iets te kunnen doen. Mm-hmm. Ja, product met een beta-labeltje. We praten hier wel over besturingssystemen. Dus ja, het product waar die computer staat aan en het wordt gebruikt. Dus het is het belangrijkste onderdeel van je computer. Het beta-labeltje ophing, dat was Gmail. Mm-hmm. Dus als we het hebben over belangrijke, of tenminste wat mensen als belangrijke diensten of software beschouwen, dan is Gmail daar ook wel een van. 9 jaar is dat beta geweest. En alles wat iedereen zei van ja, het werkt niet. Of het ligt, ja, mensen, het is beta. Microsoft heeft daar een andere stance ingenomen en dat is moeilijker. En de keuzes die ze nu aan het maken zijn qua updates en dat waar je als consument heel makkelijk tussen kunt wisselen. Als je het niet bevalt, dan neem je een andere dienst. Het is een dienst. Ja, maar dan neem je Linux. Neem eens even wat anders. Dan staat je ook vrij. Ja, maar dat hadden ze niet als beta kunnen uitbrengen, want er had niemand meegegaan vanuit corporate natuurlijk. Dus dat was geen keuze. 7 miljoen mensen zijn Windows Insiders. Mm-hmm. Maar die draaien alles in previewversies. Mm-hmm. Dus ik weet niet, gaat er niemand mee? Ik weet het niet. Volgens mij gaan er zat mensen mee. Nou goed, maar ga jij een bedrijf van 40 man op een beta operating system runnen? Dat is een beetje de vraag. Ik vind het allemaal een beetje vragen hoe Microsoft het met Windows 10 aanpakt. Met grote updates waar je niet zoveel zelf over kunt beslissen wat er dan gebeurt. Ik vind ook het moment dat het niet af is. Het wordt ook zomaar in de business, want we hadden het daar vorige week over. Het wordt zo, door de eindresultaat bij eindgebruikers is dat op dinsdagochtend per ongeluk. Na het herstarten van de machine of 's morgens vroeg, of net als ze heel druk willen beginnen, hun niet zo snelle Thin Client met Windows 10, of een, hoe noem je dat, een niet gewoon simpele machientje wat voor de rest met de terminal server moet praten, maar toch Windows 10 draait, die gaat 2 uur lang naar de nieuwe versie over. Dat betekent dat je 2 uur lang moet gaan koffie drinken, en dat zijn businessmensen niet. Ja, die zijn dat vind je niet leuk? Nee, hè? Die zijn niet gewend. En dat is dus nieuw. Dat is nieuw dat je een gijzeling wordt genomen door je operating system. En niet zelf kan kiezen. Oh, ik heb nu 2 uur de tijd. En ik heb het dus al aangekondigd dat het een hele lange update gaat worden. En ik doe hem om 4 uur vanmiddag. En ik denk dat Microsoft daar ook even een foutje maakt. Want er is heel veel onvrede over het zomaar in gijzeling nemen van machines. Het is niet nieuw. Een paar jaar geleden was er een rechtszaak zelfs in de VS van mensen van een callcenter. Die een kwartier bezig waren met het opstarten van hun machines. En een kwartier bezig waren met het afsluiten van hun machines. Waarbij de baas zei van ja, die kwartieren die betalen wij niet. Waarbij die mensen zeiden van ja, we moeten daar komen en dan moeten we erop wachten. Dus die kwartieren ga je wel betalen. Mm-hmm. Nou, dat is dus uiteindelijk is dat tot een rechtszaak gekomen. Dat is een. En misschien ben ik daar wel heel grof in. Misschien stoot ik daar wel heel veel mensen tegen het hoofd. Maar het is een symptoom van prutsbeheer. Van wanbeheer. Ja, wanbeheer is dan nog wanlandbeheer, dus dat wil ik dan niet noemen. Prutsbeheer. Als je als organisatie met een consumenten. Versie of met consumenteninstellingen of met consumententools aan de slag gaat, dan zijn dit de consequenties. Nou, dit zijn gewoon, ik praat hier over Windows 10 Pro's die gewoon dit doen in een MKB-omgeving. In een MKB-omgeving zonder Windows Server Update Services. Mm-hmm. Want die voorkomt deze situatie. Ja. Ben ik er dan heel hard in dat ik dat een vorm van prutsbeheer vind? Ja, maar dan is heel veel wanbeheer. Dan als ik al die enquêtes die ik op het moment krijg van allerlei bedrijven die zeggen, kunt u even 15 minuten? En dan even van alles wie ik ben, allerlei gegevens die ze allemaal al hebben, allemaal onzin dingen over hun product of hun dienst of wat dan ook. Ja, we willen even controleren. Dan blijkt meestal geen 15 minuten te zijn, maar 25 minuten. En dat vind ik ook wanbeheer. Ja? Dus niet een andere manier vinden om na te gaan dat ik gelukkig ben met hun dienst of niet. Ja, Wezers heeft niet echt. Wezers was eerst helemaal niet eens. Kreeg je dan ineens Windows 8.1 in beeld. Dus Wezers heeft niet echt een track record van een aandachtspunt van Microsoft of zo. Het lijkt wel altijd achter de wagen aan te hobbelen. Dus dat is een updates van Windows 10 zouden van PC naar PC moeten gaan. Dus de functie van Wezers is eigenlijk met de komst van Windows 10 over. Niet distribueren en het centraal ophalen van updates is niet meer nodig. En het schedulen van updates is wel nodig. En daar kan je dan zeggen dat is prutsbeheer. Maar het schedulen van updates, daar heb je niet een hele server per se voor nodig. Dat zou best wel anders kunnen, zou je denken. In ieder geval niet op deze manier zoals het Wezers is volgens mij een ouderwets product. Nou, laten we dan samen nog eens een keer naar Wezers kijken. Laten we zeggen dat mijn servers bij Amazon draaien en al mijn werkplekken lokaal draaien en dat er geen servers is en dat ik toch 40 werkplekken heb. Want waarom is de gedachte dat ik een server moet hebben met een update server op mijn eigen lokale netwerk, terwijl alles als een soort terminal server in Ierland draait? Dan moet ik dan vanuit Ierland mijn update sturen naar die 40 werkplekken. Je vergeet dat Windows 7 al branch cache heeft. En ook branch cache heeft voor HTTP en HTTPS. Dus waar je aangeeft van ja, de updates delen tussen Windows 10 clients. Ja, dat is met Wesus al mogelijk sinds Windows 7. Mm-hmm. En laat ik heel duidelijk zijn. Wesus is gewoon eigenlijk een cadeautje vanuit Microsoft. Waarin ze zeggen van ja, weet je, we weten dat die System Center spullenboel die we hebben, dat is voor enterprises, dat is misschien wel iets te veel voor jullie. En jullie hebben misschien niet, nou pak een beet, 90% van de features nodig. Laten we 10% van de features, namelijk controle over de update en de controle over wanneer je wat uitrolt over welke apparaten. Laten we dat samen met een stuk caching in Wesus stoppen en dat gewoon gratis aanbieden. Mm-hmm. En sterker nog, ja, het heeft wel een SQL Server component, dus het is niet heel handig om het met een bergrollen te combineren, maar je kan het met een hele bergrollen combineren als je zou willen. Dan denk ik 40 werkplekken. Ja, ik zou daar wel Wesus gaan gebruiken. Mm-hmm. Absoluut. Ja, nee, ik twijfel daar zelf wel over, moet ik zeggen, over Wesus in het algemeen. Dat ik toch niet echt het gevoel heb dat het kindje is wat vooraan staat in de rij. Maar goed, we dwalen misschien te veel afwegen naar dat Wesus-probleem. Want probleem, oplossing. Oplossing. Goed. Ja, Bart. Jij was aan het vertellen dat je dat... Maar jij hebt met bedrijven van 3 PC's te maken, of 4 of 5... Die natuurlijk never ever Wesus gaan draaien. En die gaan dus wel 3 uur down of zo. Als ze niet een knap... Nou, laten we zeggen 1 uur down. Als ze niet een nieuwe versie van Windows voor hun... Ik heb eerlijk gezegd nog geen klanten die op Windows 10 zitten. Oh. En ze hebben me wel gevraagd, moeten we over? Mm-hmm. En ik heb gewoon gezegd, nee, moet je niet doen. Nou, is, wij staan er, wij staan er totaal andersom in. Don't fix it. Ze hebben nu voldoen ze er ook wat administratie. Hm. En ze hebben een computer die werkt. Dus waarom ze hebben nog 7 maanden om gratis over te stappen. Dus waarom zou je nu overstappen? Nou, waarom zou je überhaupt overstappen? Kijk, ja, want je koopt over 3 jaar. Ja, maar als je 3-4 jaar mee. En als ze dan een nieuwe computer kopen, dan, dan krijg je daar een Windows op die erop staat. En voor hun is er geen goede... Ik kan geen goede reden bedenken waarom ze over zouden moeten stappen. Want alles wat ze doen werkt. En de oudste machine draait volgens mij 7. En de rest draait 8. Dus het is allemaal best veilig genoeg. Mm-hmm. Er is geen goede reden voor hen om over te stappen, vind ik. Ja, dus, maar dat geeft ze misschien ook veel minder storing van dit soort... Bovendien, als ik een machine moet gaan overzetten, dan moet ik die machine gaan meenemen. En dan moet ik die zijn ze dan een aantal uren kwijt. Mm-hmm. Omdat zij vaak, de meeste mensen die ik heb, die draaien ook vrij specialistische software. Om een of andere reden. En dat moet dan allemaal goed uitgetest worden voordat... die dat teruggaat. Dus daar gaat gewoon te veel tijd in zitten. Ja, dus goed, maar die tijd die moet ooit voor de... Als dan nu een van die Windows 7 machines ermee nokt, dan kopen ze een nieuwe machine in de winkel. Dan moeten ze die tijd dan besteden. Dus die tijd dan moeten ze die tijd dan besteden, ja. Inderdaad. Maar er is geen reden om dat nu ook te doen. Om een bestaande machine die prima werkt, ook te upgraden. Mhm. Wat ik je volgens mij hoor zeggen, is dat er nu geen urgentie is. Precies. Want het is veilig genoeg. Nou, dat kan het werkt even, allemaal. Je kan je afvragen of Windows 10 überhaupt veilig genoeg is. IE10 is overal aanwezig. Dus websites die modern worden gemaakt, ondersteunen we ook op Windows 7. Dus daar heeft Bart ook een punt. Ja. Mm-hmm. Dus snelheid kan je zeggen, ja, de computer werkt soepeler. Een Windows 7 machine upgraden naar Windows 10, in mijn optiek, wordt hier veel soepeler van. Dus dat, maar dat hoeft... Nou, dat ik hoeft sowieso een machine een keer helemaal opnieuw installeren. Hmm. Daar haal je een hoop problemen mee uit de wereld die je hebt. En een hoop problemen die je niet eens wist dat je die had. Dus dat is op zich wel zo. Maar de meeste machines draaien te veel software op, dat ik het risico niet wil nemen. Mm-hmm. Ja, dus de urgentie ontbreekt. Ja. Nou ja, maar En mijn ervaring met klanten is dat ze inderdaad veel makkelijker overgaan tot betaling na urgentie. Mm-hmm. Dus ik snap dat wel. Ja. Nou, ik denk dat ik dat ook op veel plekken zie. Wij stimuleren wel Windows 10 actief, want wij denken als je voor Microsoft hebt gekozen, ga dan ook met Microsoft's plannen mee. En ga dan ook voor die aanbieding. Investeer erin. Je ontkomt er toch niet aan. Want Bart ontkomt er ook niet aan. Hij stelt het alleen even wat uit. Nee, ik stel het inderdaad uit. Ik wil het risico niet lopen om een ik vind de gratis update trouwens ook niet per se, want de €100 die een licentie kost is helemaal niet in verhouding tot inderdaad arbeidsloon, traagheid, crashende software, alles wat je kan oplopen hoeft niet. Je kan net zo goed niet van de gratis update gebruik maken en over 2 jaar over uit die optiek. Niet vanuit financiële... Het is leuk die €100 voor een licentie, maar het is niet per se waar je het op gaat winnen, zal ik maar zeggen. Nee, maar met de gratis upgrade maakt daar in principe ook geen verschil. Mm-hmm. Als we kijken naar bijvoorbeeld de gang van zaken rondom OS X, waarbij Apple elk jaar een nieuwe versie lanceren met nieuwe features, waarbij ze €69 vroegen per jaar en nu ook. Geen vergoeding meer vragen voor de upgrade, dan zie ik daar hele grote parallellen in met de nieuwe Windows versies, waarbij de verschillen eigenlijk zitten in de frequentie, in de snelheid waarmee nieuwe Windows versies uitkomen, dan wel service packs, omdat die meestal ook wel ingrijpend zijn, maar de reden waarom ze ingrijpend zijn, is vanwege die kritieke software die erop draait. En welke kritieke software gebruiken we precies dan op de Apple. Mm-hmm. Photoshop, dat is nu een dienst. Net als Office 365. Dat is de Creative Cloud geworden. Office installeren we gewoon. En dat heeft eigenlijk ook op Windows nooit echt voor grote problemen gezorgd. Dus waar ligt dan precies die crux? Bij de kritieke software? Nou, dus account view moet je naar de allernieuwste versie halen, zou ik maar zeggen. Als boekhoudsoftware. En daar moet je dus... op alle computers doen en dan moet je dus tijd in investeren om bepaalde pakketten moet je gewoon over je hele netwerk, als je met één PC begint, moet je je hele netwerk upgraden voor die software, want anders kan je op die ene PC niet op Windows 10 draaien en dat geldt natuurlijk voor allerlei software. Maar McAfee is als virusscanner helemaal nog niet wakker, zal ik maar zeggen. De endpoint security is op dit moment zelfs een probleem waar McAfee zelf niet weet hoe ze het moeten oplossen. Dus dan praat je toch over Intel die niet weet wat ze moeten, zal ik maar zeggen. Dus die zijn pas 7 januari komen ze met de oplossing, hebben ze nu aangekondigd. Ja, ik snap niet waarom je 200.000 of 1 miljoen zakelijke klanten met endpoint 7 januari pas gaat helpen. Nu. Bijna zou ik zeggen, de open source wereld kan sneller dit fixen dan Intel. Maar ja, er zijn dus niet, het is niet helemaal issueloos de Windows 10 upgrades en dingen waar je tegenaan kan lopen. Nee, maar geen enkele upgrade is tot nu toe issueloos geweest. Ook mm-hmm. niet Mac OS X upgrades. Nee. Maar Intel gewoon een virus kent voor het zakelijke gebruik die gewoon niet meer weten wat ze moeten. Ze hebben nu net vijf dagen geleden hebben ze van Endpoint hebben ze gewoon de stekker uit de webportal gehad. Je kan hem niet meer installeren. Je kan dus als je Endpoint hebt aangeschaft, heb je geen optie om de virusscan te installeren op dit moment. En het is ik kan er bijna niet bij. Dat maakt het wel. Ik zie dat op allerlei fronten toch wel vreemde dingen. En ik blijf toch een Windows 10 fan van deze update enzovoort. Want ik vind in dit geval dat Intel dit moet aanpakken en niet Microsoft. Alhoewel een deel van de problemen technisch gezien komen door de achtergrond apps die nieuw geïnstalleerd worden, out of the blue. McAfee kan daar niet tegen, denk dat het een virus is. OneDrive, de endpoint stuit het op de OneDrive installatie die opeens update tijdens de update van die nieuwe update die we net hebben gehad, die we nu gehad hebben, die probeert weer OneDrive te installeren. Dus als je hem gedeïnstalleerd had, dan krijg je hem weer terug na de november update. Dus je krijgt OneDrive gewoon weer terug geïnstalleerd. En daar stuit bijvoorbeeld zo'n endpoint dan op. Want die komt out of the blue je machine op. En dat je zou. Het is natuurlijk terecht dat je bijna zegt dat is een virus. Als zijnde McAfee. Maar dan zou je dat ook als virus moeten bestempelen. Maar in plaats daarvan crasht het endpoint systeem. Dus. Ja. Wow. En iemand anders heeft dat al voor je uitgezocht voordat je zelf ging updaten. Hoe bedoel je? Waarschijnlijk. Of dit is je eigen ervaring? Ja, dit is eigen ervaring met allerlei computers in het veld, zal ik maar zeggen. Nou, dan ben ik heel blij dat we dit met alle IT-bende luisteraars hebben gedeeld. Want dit zijn nou precies de dingen waar we met z'n allen slimmer van worden. En waar we met z'n allen, denk ik, het prutsbeheer wat... en dit is dan niet zozeer het meest briljante voorbeeld. Maar waar we elkaar kunnen behoeden van dat soort configuraties. En het grappige is dat als ik heel procesmatig kijk... Heb je het nu over prutsbeheer van Intel? Ook. Ja, omdat zij niet, of tenminste niet adequaat of niet op tijd, hier oplossingen voor kunnen bieden. Mm-hmm. Nee, daarom zeg ik net de open source wereld, die had binnen één dag een patch. Dat was niet de oplossing, maar ze hadden een fix gemaakt. Ja, nu is het ook wel zo. En als ik met een aantal mensen spreek, Microsoft heeft een aantal dingen in Windows 10... tussen de laatste publieke insider beeld, waar iedereen dus mee aan het testen was, en de RTM beeld, daadwerkelijk een aantal dingen echt compleet overhoop gegooid. Waaronder onder andere bijvoorbeeld het beheer van het startmenu. Mm-hmm. Dus we zien wel dat daar ook wel wat dingen gebeuren. Ga ik puur procesmatig kijken naar een upgrade of naar een Windows 10 uitrol, dan denk ik dat je als beheerder gewoon een aantal dingen moet kunnen gaan afvinken. Je moet een uitrol, een stuk software hebben voor uitrol, waarmee je ook gewoon, of het nou 10 of dat het nou 1000 of dat het nou 100.000 apparaten zijn. Want we hebben het niet eens meer over PC's. We hebben tegenwoordig ook tablets, 2-in-1's, Surface Hubs, ga ze maar door. Dat je die kunt uitrollen. Dat je het kunt activeren. Want het meest lullig is nog dat je als je dadelijk na 90 dagen dat iedereen krijgt van ja, mijn Windows heeft nu een zwart scherm, want hij zegt het is niet geactiveerd. Mm-hmm. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nou, wat je zelf al zei, een stuk anti-malware oplossing voor de informatiebeveiliging. We hebben het over informatiebeveiliging. Natuurlijk ook een client backup oplossing. Want waarom gaan we die Windows 7 installatie met die enorme moeilijke software niet upgraden? Ja, we weten niet of de backup werkt. Nou ja, we kunnen de backup terugzetten in een VM. Die VM kunnen we weer op Windows 10 draaien. En vervolgens kunnen we, als het echt software is die alleen op Windows 7 draait, kunnen we daar bijvoorbeeld in draaien. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Moeten we het natuurlijk wel monitoren? We moeten het überhaupt kunnen beheren. Ja, we moeten de software op kunnen uitrollen. We moeten er ook software kunnen afhalen. Dus dat zijn dingen waar we heel veel afhankelijk zijn van derde partijen. Überhaupt de applicaties. de Universal App, of laat ik het zo, de belofte van de Universal App op Windows 10. En in hoeverre we daar de komende jaar hopelijk echte dingen van gaan zien. Vooral nu Windows 10 Mobile af lijkt te zijn. Mm-hmm. Schermen overnemen op Windows 10 is anders dan in Windows 7, Windows 8. Hardware, werkt het nog wel? Weet je, ik heb hier zo'n enorme fijne SCSI-scanner. Werkt dat ding nog wel? Weet je, het is van een bedrijf wat niet eens meer zo heet. Zijn mijn medewerkers er überhaupt klaar voor? Hey, we hebben weer een startknop terug. Wat moet ik daarmee? En zijn mijn beheerders überhaupt gecertificeerd? Is er al een Windows-certificering? Nou, voor Windows 10 dan wel. Voor Windows Server 2016 is die in de maak. Bijvoorbeeld Windows Server 2016 is zelf ook nog in de maak. Dus je ziet wel dat zoiets simpels als een besturingssysteem op de markt zetten, of waar we het vorige keer hadden, het tussen de oren krijgen bij distributeurs van gasten, geef even de juiste stockkeeping units op die je daadwerkelijk wil kunnen verkopen. Ja, was dat, een heel slechte start naar de markt toe. Ja, maar het is dus bij elke launch is het, wat dat betreft qua Windows, is het ergens, of eigenlijk kan je wel zeggen op al die vlakken die ik net noem, wel fout gegaan voor iemand. Zeker. En ik denk, en wat ik daarnet zei, van ja, weet je wel, is de kwaliteit van software dan wel goed genoeg? Weet ik niet, is de kwaliteit van het ecosysteem dan wel goed genoeg? Of moeten we kijken naar de kwaliteit van de processen? Of moeten we kijken naar, weet ik veel, een Uber voor Windows 10 upgrades? Van als je een probleem hebt, zet het dan in een soort Uber-model, waarbij we een soort app hebben waarbij je dat kan doen. Weet je wel, dus weet ik veel wat, een soort scan waarin je kunt zeggen van, dit is mijn omgeving, tegen welke problemen loop ik aan? Mm-hmm. Vanuit de community bijvoorbeeld. Nou, Microsoft had zo'n tool, de Application Compatibility Toolkit. Alleen vrij weinig mensen gebruikten hem. Kijk, als Uber door vrij weinig mensen gebruikt zou worden, zou het ook een stille dood krijgen, denk ik. Dus ja, lastig. Mm-hmm. Ja, ik bedoel, wij lopen tegen allerlei issues aan, maar ik vind dat het goed gaat eigenlijk met Windows 10 en de Windows 10 uitrol. Maar ik vind de OneDrive push en allerlei andere dingen vind ik een beetje, sommige dingen vind ik niet zo heel erg nodig of zo, maar dat hoort bij de keuze voor Microsoft, denk ik dan. Dat is net of je voor Apple kiest, of je kiest voor Microsoft, of je kiest voor Linux, als we het over operating systems hebben. Ze hebben allemaal hun negatieve zaken. En daar moet je denk ik gewoon mee leven. En dan kan je over bitchen. Maar je kan ook zeggen van dat hoort bij het platform wat ik gekozen heb, zal ik maar zeggen. Dus. En wat er ook denk ik wel belangrijk is dat we het steeds meer en meer en meer hebben over, en het is heel oneerbiedig, maar over steeds kleinere zaken. Weet je, ik heb migraties meegemaakt ook van Windows 3.11 naar Windows 95. Ik heb migraties meegemaakt van Windows 98 naar Windows 2000. Dat waren flink grotere problemen die we daar moesten tackelen. Mm-hmm. En nu hebben we het inderdaad over een stuk anti-malware, wat we eventueel, als het echt gaat bokken, kunnen deinstalleren. Mm-hmm. En kunnen terugvallen op een gratis virusscanner. Ja. Ja, die we dan niet kunnen beheren, die niet kwalitatief zo hoog staat. Maar die we wel kunnen gebruiken. Ja, omdat we zelf steeds minder mogen van Microsoft. Ja, maar ik weet niet, dit is niet de markt waar we nu waar Intel tegenaan loopt, is misschien communicatie met Microsoft. Dat weet ik intern natuurlijk niet. Maar in ieder geval is het niet. Dus in dit geval zou ik zeggen, dat is niet de schuld van Microsoft. Microsoft communiceert volgens mij best wel aardig met al die previews en al die versies wat ze aan het doen zijn. En dat Intel heeft gewoon een endpoint security in de markt gezet die ze gewoon niet stabiel krijgen. Die ze nu de stekker uit gaan trekken. En ze gaan gewoon met een ander product verder. Wat ze wel stabiel hebben gekregen. Dat is hun keuze. En dat doen ze voor de rest vrij bizar. Is laten echt honderden mensen, honderden bedrijven in de kou staan, zou ik maar zeggen. En Windows 10 wordt de uitrol naar Windows 10 is instabiel vanwege endpoints security. En dus krijgt vanuit een eindgebruiker, krijgt Windows 10 natuurlijk de schuld, want Windows 10 is instabiel. En dat is dan wel weer een jammer fenomeen, zal ik maar zeggen. Maar laten we ook niet verder op de endpoint security van McAfee. Ik zit nu net even, want ik kan me iets herinneren over VirusScan Enterprise 4.5.1 en Windows Vista. Namelijk, dus ik heb daar mijn documenten nog even bijgepakt. En dat was daadwerkelijk nog een grotere blamage. Mm-hmm. Daar hebben we toen bij een klant in ieder geval 8 maanden op een patch mogen wachten. Mm-hmm. Vanuit VirusScan Enterprise. En dat ging toen nog samen met e-policy orchestrator. Mm-hmm. Waar levensgrote problemen mee waren. Ja. Dus ja, ik heb ook wel misschien wel een bepaald beeld van McAfee. Mm-hmm. Nou goed, het is nu Intel overgenomen. Je weet niet waar alles in zit. En we horen ook hele geweldige verhalen over Symantec. Dus you never know. Maar laten we daar niet verder op afgaan. Ik denk dat we zo een mooie podcast hebben neergezet. En ik had nog meer nieuws neergezet, maar het gaat nu echt. Het is hierbij een mooi eind van de podcast. Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot dank je voor de uitnodiging. Volgende week. Ja. Bedankt voor de input weer. Altijd. Okay. Doei. Bye. Doei.